się gówniany pozewa. Scooby-Dooby-Doo już dawno nie żyje. Spawacz zapierdolił tę skudloną psinę. Pajacyku marionetko, odwal się. Nie chcemy cię słuchać, w dupie mamy cię. Kto ci dupo rączki rozbuja? Możesz mi obciągnąć mojego pingwina. Make fucking war, not love. Zamknij ryj, skurwielu. Mój rap przypomina odgłosy pierdolenia. Lepiej pierdolenia niż wiejskiego jęczenia. Gówno zawsze wypływa na powierzchnię, a w podziemiu zostają rzeczy najlepsze. Nie jestem zazdrosny i dobrze o tym wiesz. Z małej gnidy powstaje duża wesz. Rozprzestrzenia się wszędzie i żeruje na innych. Czy ty myślisz, że jestem aż tak naiwny? Zdradzać to ja mogę mojego psa, a nie kurwa was, you punk motherfuckers. Nasz zapierdolił Scooby-Dooby-Doo. Pozostaje tylko podziękować mu. Nie kocham cię wcale, dupą nienawidzić, ale ile się można za ciebie wstydzić. Tra-la-la, tra-la-la. To jebany scyzoryk i pozerska gra. Easy był niski, ale umarł wielki. A ty kurwa możesz zbierać butelki. On się na pewno w grobie przewraca, gdy słyszy te twoje wakacyjne obsasa. Pierwszy gangster Rzeczypospolitej, te twoje flamenko odpierdalę w Madrycie. Nigdy nie chodziłeś dupo na biologię, więc spawać się mieć sześć. Coś ci podpowie, garbaci nie mają prostych dzieci. Garbaci mają głupie dzieci. Takie jak przykładem powojennego dziecka. Inne dzieci wołały Syzoli, Peksa, gumowa kapiszka i drewniany konik. To prawdziwe zabawki na gangsterskim poziomie. It's real motherfucking G. Oni nie wiedzą, opowiedz im. Syzoryk się stępił, trzeba go wyjebać. To świeci na gimele, albo go sprzedać. Spawacz go zmieni w kupę gówna. Po kopie postarze i ziemią zrobna. Weterynarz zapierdolił Scooby-Dooby-Doo. Pozostaje tylko podziękować mu. Nie kocham cię wcale, dupo nienawidzić, ale ile się można za ciebie wstydzić. 1996 NAS.